momento della menato de lavora ora dove si shopt până la ora 20 și 9 sau 30, nu știu. Cred că bate la porțile cerului și ascultă sunetul. Da. Cum l-ai găsit? Se întâmpla în timpul exterminării. Clu era de neoprit. Gărzile negre executau izomorfi pe străzi. Toți cei pe care îi cunoșteam au dispărut. După care au venit după mine. Am fugit. Am fugit. Un program solidar m-a scos din oraș. După scurt timp m-au înconjurat. Îmi pregătise pentru sfârșit. Chiar când se întuneca totul, am simțit o mână pe umăr. Când am deschis ochii, deasupra mea era Creatorul. Tatăl tău m-a salvat. Cred că se poate spune că sunt un refugiat. Ce mai privește. Așa știam că Flynn e aici. A devenit simbolul unui lucru mai măreț, mai bun în lumea asta. N-am mai fost niciodată atât de aproape. Așa mi imaginez și zăritul de soare. Crede-mă, nici nu se compară. Cum e? Soarele? Da. N-am mai trebuit să-l descriu până acum. E cald, strălucitor, frumos. And that's all. Peace.